ako sana'y pakinggan. Hindi ko balakan, ikay saktan. Hindi ikaw ang problema, wala akong iba. Itulad ng iyong hinala, sarili ay di maintindihan. Hindi ko malaman ano ba ang dahilan ng pansamantalang pag-inig ko ng kalayaan. Pinamahal kita, pero kailangan ko lang mag-isa. Huwag mong isipin na hindi ka na mahal. Sarili ko'y hahanapin ko lang. At ang panahon at ang oras ng aking pagkawala ay para rin sa ating dalawa. Nating gawin upang magkakilala pa at malaman kung tayo ay para sa isa't isa. Huwag mong tigilin ang damdamin sa aking pagkawala. Makahanap ka bigla ng mahal kita, pero kailangan ko lang